د همت مټیرا راړه هوا باد فرادا په دښمن جوړې حملې کړه بینیا فرادا د همت د همت مټیرا راړه هوا باد فرادا په دښمن جوړې حملې کړه بینیا فرادا د همت د چیرا لکه گیدر تکیدارو تفریغ او غاگا دشی د پامیر تو کی خبری کلا رازا پری رازا و دخمن جوڑ حملی پرکا بین یازا پری رازا دا همار د پامیر تو کی خبری کلا رازا پری رازا و دخمن جوڑ حملی پرکا بین یازا پری رازا دا همار د همت مټیرا راړه هوا باز فرادا و دښمن جوړې حملې پرته دنیا فرادا د همت لمې زړه سوړ باندې نه دی چپېوا یو ځلې بیا ور باندې څو مستي غوټې ووا یو ځلې بیا ور باندې څو مستي غوټې ووا لهر پان د وطن د کونو باز پری رازا و دښمن جوړې حملې کړه بینیا پری رازا د همت لهر پان د وطن د کونو باز پری رازا و دښمن جوړې حملې کړه بینیا پری رازا د همت د همت مټیرا غاړه هوا باز پری رازا و دښمن جوړې حملې کړه بینیا پری رازا د همت دیده دښمن ورسته سلګي کواز واکمنی حملې واړي او ټوله بدناکي قهر جنې حملې واړي او ټوله بدناکي قهر جنې حملې نور مصوبه دا ګټنی لغه ما زپری رازا و دښمن جوړې حملې کړه بینیا زپری رازا د همت د همت مټیرا غاړه هوا باز زپری رازا و دښمن جوړې حملې کړه بینیا زپری رازا د همت مونږ ته څنګه قهرمانان سترګې په لار یو درتا چرا دل هری قوم انتظار یو درتا شا قربان دی عبد الله له هر پرواز پر رازا و دښمن جوړ حملې کړه بین یا پر رازا د همت شا قربان دی عبد الله له هر پرواز پر رازا و دښمن جوړ حملې کړه بین یا پر رازا د همت د همت مټیرا غاړه هوا باز پر رازا و دښمن جوړ حملې کړه بین یا پر رازا د همت د همت مټیرا غاړه هوا باز پر رازا و دښمن جوړ